سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، یہ ایک بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے، وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، جو اس رات کی برکت سے محروم رہا وہ محروم قرار پائے گا۔ حدیث نمبر 3664، مسند احمد۔